aklımı aldın. O sımsıcak gülüşünle. Hiç hesapsız bir anda, umulmadık bir zamanda, kalbimi koyup ortaya, seni sevdim olur mu? Hiç hesapsız bir anda, umulmadık bir zamanda, kalbimi koyup ortaya, seni sevdim olur mu? Hiç hesapsız bir anda, umulmadık bir zamanda, kalbimi koyup ortaya, seni sevdim olur mu? Hiç hesapsız bir anda, umulmadık bir zamanda, kalbimi koyup ortaya, seni sevdim olur mu? Radyo Akdeniz. Gözlerinde geceyi yaktım, ateşi aldım dudağından, sözleri yaktım. Sabahı öptüm gözlerinden, geceyi yaktım, ateşi aldım dudağından, sözleri yaktım. Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda, ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda. Ben seni yasaklarda severmiş insan, suyun toprağı, gecenin sabahı sevdiği gibi. Severmiş insan, rüzgarın dağları sevdiği gibi. Ben seni öyle sevdim, severmiş insan. Kışlar yaktım, umudu aldım yüreğinden, düşleri yaktım. Baharı öptüm saçlarında, kışları yaktım, umudu aldım yaktım. Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda, ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda. Ben seni uzaklarda, ben seni yasaklarda, ben seni.

Hayatın seyrinde dağlar aşmışım. Ömrüm yaralanmış, yarım kalmışım. Kavgamın aşkına yıllar vermişim. Kalbime söz geçmez, sensiz kalmışım. Kavgamın uğruna yıllar vermişim. Kalbime söz geçmez, sensiz kalmışım. Güllerin kokusu dağ pınarımsın. Dokunsan elime bahar olurum. Yaşam denen kısa misafirlikte günlere sığmaya asır olurum. Yaşam denen kısa misafirlikte günlere sığmaya asır olurum. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde, ister klasik, ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. 221-2080. Tıkır tıkır çalışır da hiç mi bozulmaz musullu? Küçük ev aletlerinde şimdi herkes ondan çok mutlu. Musullu musullu çeyizler onunla coştu. Musullu musullu Türkiye'm ona kavuştu. Musullu küçük ev aletleri alanda satanda mutlu. Yayla Havuzbaşı Restoran ve Kahvaltı Evi Kuzeytepe'de açıldı. Doğayla iç içe teras katı ve çocuk oyun parkıyla Antakya'nın enfes lezzetleri, yöresel eşsiz köy kahvaltısı, kasap ve fırın bölümünde tecrübeli personeliyle Yayla Havuzbaşı Restoran ve Kahvaltı Evi uygun fiyatlarla hizmetinizde. Eski SSK Hastanesi Kavşağı, Gülderen Yolu üzeri 2. kilometrede. Telefon 0544 143 46 46. Mitsubishi Atarlar serviste çalıştırılmak üzere deneyimli tamirci ustası aranmaktadır. Müracaatların Kuzeytepe Mahallesi Yenişevre Yolu Caddesi Mitsubishi Atarlar Otomotiv'e yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 241-54-55. 241-54-55. İddialıyız. Bugüne kadar hiç döner yemedik diyeceksiniz. Uzman tavuk döner, uzman hamburger çeşitleri, uzman kebap çeşitleriyle Antakya'da kalite standartlarını belirlemeye devam ediyor. Uzman Fast Food Kebap Döner. 75. Yıl Bulvarı'nda. Sipariş hattı 227-67-68, 0552-555-67-68. Bugünlerde Yakomoz Pastanesi'ne uğrayan herkes bu fikirde. Antep fıstıklı baklavası, kuru veyaş pasta çeşitleri, ekler ve kokostar çeşitleri, böreği, poğaçası öyle enfes ki müptelası olacaksınız. Yakomoz Pastanesi 1. Şube Küçük Dalyan'da, 2. Şube Çekmece Mahallesi Çekmece Caddesi'nde. Yılbaşına pasta siparişleri alınır. Evlere ve iş yerlerine servis yapılır. 0538-615-6724. Et ve balık lezzetinin bir arada olduğu enfes bir mekan. Lamistik Et Balık Gastro House. Harika bir atmosferde en özel et ve balık lezzetleri Lamistik'te. Samandağ yolu üzeri Defne Kaymakamlığı'nın 1 kilometre sonrası Subaşı mevkiinde. Bilgi ve rezervasyon için 0532-5-630-630. Lamistik Et Balık Gastro House. Ofis ve kafeleriniz için size özel tasarım projeleriyle, tüm ofis mobilyalarıyla İdoram Ofis Mobilyaları hizmete devam ediyor. Bilgisayar masaları, salıncaklar, büro, bahçe mobilyaları, kafe, masa, sandalye takımları %40'a varan indirimlerle, kredi kartına taksit imkanıyla İdoram'da. İdoram Ofis Mobilyaları İskenderun Yolu Üzeri Akademi Hastanesi karşısında. Detaylı bilgi için 0535 415 08 00. %100'e varan burs imkanıyla Doğuş Okulları bursluluk sınavını kaçırmayın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı 8 ve 9 Ocak'ta Doğuş Okulları'nda. Başvuru için www.doğuşokulları.com. Danışma hattı 444-0565. Doğuş Okulları, başarının diğer adı. Uzman Sürücü Kursu. A, A1, A2, B, C, C, E, D sınıfı ehliyetler Uzman Sürücü Kursu'ndan alınır. Üstelik kredi kartına taksit imkanı yapılır. İşi uzmanından öğrenin. Uzman Sürücü Kursu Öğretmen Evi Çaprazı Fatih Caddesi Antakya. Bilgi için 216 20 35 20 36 0530 545 06 53. Uzman Sürücü Kursu. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro mobilyaları İskenderun Yolu Üzeri Karayolları karşısında 221-2080. İlhan Büro mobilyaları reklamları sundu. acı dolu bilmeceye ömrün yetmez, sözün yetmez. Yosun tutmuş soğuk duvar, alnında izleri var. Zulüm zulüm zulüm zulüm, yıkılasın zulüm zulüm. Nicedir büktün belim, büktün belim. Yosun tutmuş soğuk duvar, alnında izleri var. Zulüm zulüm zulüm zulüm, yıkılasın zulüm zulüm. Nicedir büktün belim, o gitmiyor gözümden

sana bir gün olsun. Gülmedi hayat, kaderi berbat. Merdo merdo, burası gurbet, burası gurbet. Kaderi berbat, merdo merdo, burası gurbet, burası gurbet. Gelme demedim mi merdo, dönme demedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Köprünün başında merdo pusu kurarlar, seni ararlar merdo merdo, izin sorarlar, seni kırarlar. Seni ararlar merdo merdo, izin sorarlar, seni kırarlar. Gelme demedim mi merdo, dönme demedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Mahzuni yanıyor derdo, bitti baharım. Bahar ayları merdo merdo, soldu dağlarım. Yeşil bağlarım, bahar ayları merdo merdo, soldu dağlarım. Yeşil bağlarım. Gelme demedim mi merdo, dönme demedim mi? Vururlar seni merdo merdo, söylemedim mi? Söylemedim mi? Vururlar seni merdo merdo,

Bilirim güldürmez devri alemden, bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Sevdanın nihayetinde yatlar gezer yarın vilayetinde. Herkes diyarında muhabbetinde bilmem bizi ne civara yazmışlar. Herkes diyarında muhabbetinde bilmem bizi ne civara yazmışlar. Herkes diyarında muhabbetinde bilmem bizi ne civara yazmışlar. Olaydım dünyada İkbal'i yaver, İkbal'i yaver, el etsem sevdiğim acep kim eder. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın Sümani bir kenara. Huzura açılan kapınız. Doorline alüminyum PVC kapı ve pencere sistemleri. Yüzlerce farklı desen seçeneği Doorline kalitesi ve güvencesiyle. Antakya'da Yeni Sanayi Sitesi 5. iniş 16. caddede. Doorline alüminyum PVC kapı ve pencere sistemleriyle siz de mutluluğu aralayın. 0532 057 54 31. Farkımız sınırsız hizmet anlayışımızdır. DoorlineAntakya.com. Lazer epilasyonda süper kampanya Sevdik ve Başak Lazer Epilasyon ve Kuaför Salonu'ndan geliyor. Sınırsız seans 6 bölge sadece 1000 lira. Ayrıca tüm kuaför işlemlerinde %50 indirim fırsatı. Epilasyon uzmanı Güldane Sevdik ve Fatma Bilmez farkıyla. Esentepe Mahallesi 1. Melek Sokak'ta 0533 344 93 31. Sen hep bizimlesin. Çok güzelsin. Yenilenen yüzüyle kelebek fırsatları Samandağ ve Antakya'da Umamlar'da. Evin her köşesine mutluluk getiriyoruz. Pazar günleri açığız. Kelebek Mobilya Umamlar, Sivas Şehitleri Caddesi Samandağ'da, E5 Karayolu üzeri 600 konutlar yanı Antakya'da. 0535 462 02 31. Evimde tek, kalbimde tek kelebek. Her ev ve iş yeri neden şimdikinden daha iyi görünmesin? Dökmeci Parke olarak trendi yakından takip ediyor. Sizleri yeni yerimizde yeniliklerle ağırlıyoruz. Taşındık, taşındık. Dökmeci Parke. Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde 1. İniş Petrol Ofisi yanında hizmetimizi devam ettiriyoruz. Lamine ve laminant parkeler, ithal ve yerli duvar kağıtları, özel tasarım tavan panelleri. Dökmeci Parke'de müşterisini bekliyor. Dökmeci Parke iletişim hattı 221-30-11. Dökmeci Parke. Instagram adresi dökmeci.parke.duvarkağıdı. Asırlık köklü geçmişiyle Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi şimdi Reyhanlı'da hasta kabulüne başladı. Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesi. Detaylı bilgi için 413-0413 413-0413 Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesi. Enfes ve eşsiz lezzetlerin ortak adresi Maria Pizza Cafe. Özel günlerinizi en özel şekilde taçlandırın. Doyumsuz lezzetin keyfini çıkarın. Enfes pizza çeşitleriyle damak zevkine önem verenlerin adresi Maria Pizza Cafe, Çekmece Mahallesi, Çekmece Caddesi, Sezen Mobilya yanında açıldı. 0536 206 5595. Maria Pizza Cafe. Çocuk parkımız mevcuttur. Duymamaya ve konuşulanları yanlış anlamaya son. SGK, Bağkur ve tüm kurumlarla anlaşmalı olan Halk İşitme Merkezi'nde her bütçeye uygun ve son teknoloji işitme cihazlarımızı Audiolog Ali Kağan Kabakulak gözetiminde denemeye davet ediyoruz. Halk İşitme Merkezi'nde işitme cihazı pili ve aksesuarları satışı, işitme cihazı tamiri, kişiye özel kulak kalıbı, banyo tıkaçları ve işitme cihazı bakımı yapılmaktadır. Halk işitme cihazları askeri kışla karşısı Harbiye durağı arkası zemin katta hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 0537 943 3967'yi hemen arayabilirsiniz. Sağlıklı beslenme danışmanlığından kilo alma, kilo vermeye, online diyetten hastalıklarda beslenmeye, gebelik ve gebelik sonrası beslenmeden sporcu beslenmesi ve yeme bozukluklarına kadar diyetisyen Gizem Aslan Yürek yanınızda. Instagram adresi fit.giz. Diyetisyen Gizem Aslan Yürek Kışlasaray Mahallesi Askeri Kışla karşısında. 0501 366 32 32. Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sesleri uzakta, boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük.